दर्शन दो तरह के हैं, एक ईश्वरवाद है, एक निरीश्वरवाद है। कोई ईश्वरवाद है, इसके बिना काम नहीं चलता ऐसा दिखता है। एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर नहीं मानते। जीवात्मा को चल चेतन दो को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते और एक इसको मानते हैं। ये तो गीता में इस बात तो है ही खास, गीता की खास चीज है। ईश्वरवाद है तो एक ईश्वर, एक ईश्वरवाद ये दो चीज है। मानो ईश्वर को मानना है कि ईश्वरवाद है, और ईश्वर नहीं मानना है उनके भी ईश्वरवाद तो आता है। ईश्वरवाद क्या है कि जैसे अपने से कोई बड़ा है, अपने बड़ा स्वीकार कर लिया था, ईश्वरवाद तो आ गया। ईश्वरवाद का सिद्धांत माने ईश्वरपना, किसी ने भी अपने से बड़ा मान लिया तो बड़ा ही ईश्वर बड़ा ही होता है। न तो समोस्ता भेदी को कुतोन्या प्रतिमा प्रभाव, आपके समान ही कोई नहीं है तो बड़ा तो कैसे होगा कोई, तो बड़ा ईश्वर हुआ बड़ा। जैसे पुत्र है तो पिता बड़ा है, माता बड़ी है, तो बड़ापना होना ना ये ईश्वरवाद है। तो सर्वोपरि परमात्मा है वो ईश्वर है। असली गीता ने बताया है ईश्वर को, भगवान कह रहे मैं मेरी अपरा और परा दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। अपरा भी तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार दस प्रकार गई। और अपरा है जीव होता, और अहंकृत से जगत का प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ। भगवान ईश्वर हुए, जीव हुए, जगत हुए, तीन का भी विचरण आता है दर्शनों में। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको भी ईश्वर बाद तो मानना ही पड़ता है जबरदस्ती। ईश्वर बाद का खंडन कैसे करेंगे? कोई मेरे से बड़ा है ही नहीं, ऐसा हो सकता कभी? कोई किसी विषय में ऊंचा है तो कोई किसी विषय में बड़ा, कोई किसी बड़ा बड़ा बड़ापन तो आता है ना, बड़ापन छूटेगा ना। ये तो बड़ापन मानना ईश्वर बाद है, और साक्षात संपूर्ण से पर ईश्वर ये मानना ईश्वर है। तो गीता में जो ईश्वरवाद है वो बहुत विलक्षण है। ईश्वर ईश्वरवाद के अंतर्गत सब ईश्वरवाद आ जाते हैं। वासुदेव सर्वम है, ये सिद्धांत बहुत विलक्षण है। अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अनेक है ना। ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, और अलग अलग अलग अलग जितने समुदाय है उनका अलग अलग ईश्वर है, पर वो सबका ईश्वर आ जाता है। वासुदेव सर्वम, इस बात भगवान ने समग्र कहा, समग्र मई असंत मना पार्थ योग मंजन मजाश्रया असन स्वयं समग्र माम, समग्र मेरे को जानेगा। तो समग्र का सिद्धांत है सर्वोपरि, तो समग्र आ जाता है, उसमें कोई बाकी नहीं रहता। वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन सावर जंगम, जितना जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है उसको वासुदेव सर्वम, तो समग्र हो गया। तो समग्र बना तो भगवान में ही आया है, गीता में ही वासुदेव सर्वम। और समग्र बना कहीं नहीं घटेगा, अद्वैत में भी समग्र बना ही आएगा, द्वैत में भी समग्र बना नहीं आएगा, द्वैताद्वैत में भी समग्र में नहीं आएगा, शुद्धाद्वैत में भी, अचिंत भेद अभेद में भी। गौड़ मान नहीं ईश्वर मानते, वो कोई मानते है अरण्य जन यंग सही वात शिवी सही शिव जी को मानते हैं, ब्रह्म वेदि वेदांत नो वेदांत ब्रह्म को मानते हैं, और बौद्धा बुद्ध यदि बुद्ध को मानते हैं, प्रमाण पटवा करते नहीं आएगा नहीं आएगा, कर्ता को मानते हैं, अर्हन नित्य जैन शासन रहता, जैन अर्हन को मानते है, कर्म कर्म को बड़ा मानते है, कर्म सही समुद्र है भगवान का। सोजग नो विधातु आंसित पदम त्रैलोक के नाथ हो हरि, त्रिलोक के नाथ परमात्मा है, उसे सब मानते है। इसमें सब वासुदेव सर्व है, ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है और सब सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाते हैं और किसी सिद्धांत के अंतर्गत मुझे नहीं आते, इसमें कोई बार नहीं रहता। तो ईश्वर गीता में ईश्वरवाद एक पुस्तक है, गीता में ईश्वरवाद पुस्तक बड़ा सुंदर विवेचन किया है, पढ़ी थी मैंने। तो ये विलक्षणता है गीता की, गीता में ईश्वरवाद लिया है तो ईश्वरवाद सबको मान्य होता है। ये हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस पर जितनी दृष्टि जानी चाहिए वैसी हमारी गई नहीं थी। अब एक विचार आता है, बड़ी विलक्षण बात ईश्वरवाद की, साधु समझे लिख ही रहा उस समय मेरी ईश्वरवाद तो देखा था, ईश्वरवाद तो मानते ही है, उसमें संदेह ही नहीं थे, ईश्वरवाद था ही, परंतु पीछे विचार में था तो बहुत विलक्षणता दी थी, अलौकिकता दी थी, विचित्रता दी थी। मनुष्य होता है साधारण, उसके भावों का पता नहीं लगता, एक विद्वान होता है उसके भावों का जरिए पता नहीं लगता, कितनी उनकी जानकारी है, कितनी विलक्षणता है, इसे पता नहीं लगता, तो ईश्वर का कैसे पता लगेगा, कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ है। हमारे तो संतों के बारे में ऐसा सुना है कि भगवान भगवान क्या है, इसको भगवान शायद जानते होंगे, भगवान को भगवान भी जी जानते, जैसे राम थे अधिक राम का दासा, ये बात आई है, एक नाम मेरे कहूं का नाम बढ़ाई, राम मन सकई नाम गुण गाई, राम जी भी राम जी अपने नाम का गुण गा नहीं सकते, मानो असमर्थ है, गुण गाते नहीं, नहीं राम मन सकई नाम गुण गाई, नाम रे गुण गाओ राम जी भी कह सकते नहीं, तो राम जी असमर्थ हो गए ना, भगवान ईश्वर समर्थ रहे, असमर्थ हो गए, समर्थ कैसे नहीं हुए, कि नाम की महिमा है उसका अंत है ही नहीं, तो अंत नहीं है उसके अंत को न जानना ही तो सर्वज्ञता है, अंत है नहीं अंत जाने तो वो तो गलती होती है, अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान अनंत भगवान की कथा अनंत भगवान का नाम अनंत भगवान चरित्र अनंत भगवान का सब कुछ अनंत ही अनंत है। तो आनंद तभी होता है कि जब उसका अंत न आवे, सीमा न आवे, तो आनंद होता है, सीमा आ जाए तो अंत कैसे होगा, देश देश के अंत होता है, काल के अंत होता है, वस्तु के अंत होता है, ऐसे कई तरह का अंत होता है, काल के अंत है कि अमुक समय में अमुक समय नहीं है तो काल के अंत हो गया, ऐसे देश के अमुक देश में अमुक देश में नहीं है तो देश के अंत हो गया, अमुक जगह है अमुक जगह नहीं है स्थान कृत अंत हो गया, और वस्तु कृत अंत हो जाएगा, या वस्तु अमुस्त वस्तु घटा पट होना पटा घट होना, तो वस्तु कृत अंत हो गया, जैसे शरीर है अपना उसमें अवयव है अलग अलग, तो अब जब अलग अलग भेद है इस तरह से सब हो जाते हैं, सब मिल करके एक हो जाए, ये एक बात निरीक्षण है। तो देश कृत काल कृत वस्तु कृत ऐसे कई तरह का अंत है, तो भगवान सब तरह से अनंत है, सब देशों में है, देशों से बाहर भी है, देश काल से अतीत भी परमात्मा तत्व है, तो देश काल सब चीज अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये असली ईश्वर बना है, और ईश्वर बड़ा को तो छोड़ दे तो ईश्वर वाद तो आ ही जाता है, ऐसी विलक्षण बात है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता, अब दोनों पर विचार करें आप, ईश्वर को मानता है तो मानने वाला मानता है वास्तव में ईश्वर है कि नहीं है इसका पता नहीं, मानता है एक ईश्वर को मानता है एक ईश्वर को नहीं मानता, तो दोनों की मान्यता हुई। उस मान्यता में विचार करें तो कौन सा श्रेष्ठ है, तो ईश्वर अगर वास्तव में नहीं है और नहीं मानता ये सच्चा हुआ और मानता हुआ ये झूठा हुआ, असत्य हुआ हुई, तो असत्य होने से हानि क्या हुई, हानि है कि उसकी मूर्खता है ही नहीं ईश्वर, ईश्वर को मानता है तो अनजान बना है उसका, अनजान बने से नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या जानकार नहीं है, नुकसान क्या हुआ। और ईश्वर है अगर तो ईश्वरवादी को तो ईश्वर मिलेंगे, ईश्वरवादी नहीं उनको नहीं मिले तो उसे हानि हो जाएगी ना। दो ही बात है, ईश्वर है एक तो बात सच्ची है, अथवा ईश्वर नहीं ये बात सच्ची है, दोनों बातें सच्ची हो सकती नहीं, विरोधी विरोधी दोनों बातें सच्ची नहीं होती। जैसे रात में दिन नहीं होते, दिन में रात नहीं होती, दोनों बातें ये मैं ईश्वर है और ईश्वर नहीं है दोनों विरोधी है, दोनों साध सिद्ध होते नहीं। तो ईश्वर नहीं है तो मानने वाला असत्य हुआ, मानने वाला नहीं मानने वाला सत्य हुआ, और ईश्वर है ईश्वर मानने वाला सत्य हुआ, ईश्वर नहीं मानने वाला सत्य हुआ, तो असत्य बात हुई उसकी सत्य नहीं रही, तो असत्य से कोई याद ही नहीं। पर ईश्वर अगर है तो ईश्वर का लाभ हो जाएगा और उसका लाभ नहीं होगा, तो नहीं की अपेक्षा मानना अच्छा है, इस बात सर्वथा ईश्वर है ये बात माननी पड़ेगी। तो पहली बात तो वो बताई कि ईश्वरवाद को तो स्वीकार करता ही हर एक मनुष्य करना ही पड़ेगा, ईश्वरवाद को कैसे स्वीकार नहीं करेगा, एक वृक्ष बड़ा है, एक वृक्ष अवस्था में बड़ा है, कोई देश काल से बड़ा है, कोई विद्या से बड़ा है, कोई आश्रम से बड़ा है, कोई वर्ण से बड़ा है, कोई चतुराई से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई जमीन से बड़ा है, किसी बात को लेकर बड़ा पड़ा है वो तो ईश्वरवाद आ गया, ईश्वरवाद तो आ ही गया सिद्धांत तो, और सर्वोपरि ईश्वर नहीं मानता, तो अलग अलग ईश्वर मानते हैं। फिर जैसे पतिव्रता होती है, वो पतिव्रता कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत ने मार कहा वचन मन पति पद प्रेमा, और पति है वो साक्षात परमेश्वर है, तो परमेश्वर है वो, तो वो परमेश्वर अपने लिए ही है। पतिव्रता कहे कि मेरा पति ईश्वर है, दूसरी स्त्री से कहे तुम भी ईश्वर मानो मेरे पति को, तो वो कह सकती मेरी भी ईश्वर है, मेरे भी पति है, तो ऐसे अपना अपना ईश्वर तो सबके है, पर सर्वोपरि ईश्वर तो नहीं मिला, अपने अपने मत में अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने गुरु है, हमारे गुरु है आपके गुरु दूजे है, तो गुरुवाद तो आ गया, पर सर्वोपरि गुरु गुरु गरियान महतो महियान वो परमात्मा है, तो ईश्वरवाद का सिद्धांत से भी ईश्वर है, और ईश्वर को मानने न मानने में लाभ और हानि से देखा जाए तो ईश्वर न मानने वाले हानि हो जाएगी, ईश्वर है तो मानना है वो लाभ ले लेगा, इसलिए भी ईश्वरवाद ही ठीक सिद्ध होता है, ईश्वर ईश्वर है परमात्मा ये मानना ही ठीक रहता है, नहीं माने गलती हो जाएगी, और है नहीं माने तो लाभ ले वंचित होगा, तो सदृश्य से ईश्वर का होना अपना अच्छा मालूम होता है, युक्ति से भी और अनुभव से भी देखा जाए, अनुभव से क्या देखा जाता है, अनुभव में अपने में कमी मालूम होती है, जैसे कोई के अन्न है कोई के अन्न नहीं है, कोई के जल है कोई जल नहीं है, तो अन्न नहीं है तो अन्न न हो, परंतु अन्न जो खाने की चीज वो कोई है, क्या सिद्ध होता है, भूख से सिद्ध होता है, भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, चाहे अन्न हो साग हो पत्ता हो फल हो कुछ न कुछ हो खाद्य चीज है, नहीं तो ये भूख तो लगती है, ऐसे प्यास लगती है पेय वस्तु है, ऐसे हर एक के जीवन में कमी का अनुभव होता है तो पूर्णता है, चाहे वो माने चाहे ना माने। नहीं तो पूर्णता का भाव कैसे होगा, अपूर्णता का भाव क्यों होता है? तो इस अनुभव से भी सिद्ध होता है ईश्वर है, वो कृतकृत है, प्राप्त प्राप्ति भी ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, कुछ भी कमी नहीं रहती। नहीं ज्ञाते भी हम अवशेष, जानने के बाद जानने के बाद कुछ नहीं रहता। इस बात भगवान के मत प्रतर न्यायत किंचन कुछ भी है ही नहीं मेरे सिवाय, तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है वो सर्वोपरि होगा है। कुछ भी दूसरा है तो वो सर्वोपरि नहीं होगा, तो गीता जब भी शुरुआत है वो सर्वोपरि है। आप लोगों को शंका हो तो आप तर्क करो, शंका करो, ईश्वर को मान के चलते। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न, यत्न तो करते हैं सभी अपनी उन्नति के लिए, अपने कमी की पूर्ति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए करते ही है। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, मेरा आश्रय यत्न करते हैं। ब्रह्म को अध्यात्म को कर्म को जान लेते हैं, अधिभूत अधिदेव अधि एक जान लेते हैं, तो ये छह बातों को जानने से फिर समग्र रूप होता है, और नहीं तो समग्र रूप नहीं होता। तो समग्र से बाहर कोई चीज है ही नहीं, तो ईश्वर बात है, ये समग्रता की बात है। कुछ ऐसी बात दिखती है कि बहुत विलक्षण बात है, ये मुक्ति चीज है, वो मुक्ति तो हो सकती है, ईश्वर मिला भी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति क्या कि बंधन है, बंधन क्या है कि नाशवान वस्तुओं की जो सत्ता है आदर है यही बंधन है। ध्यान देना बड़ी मार्मिक बात है, उत्पत्ति विनाशील वस्तु है और एक अविनाशी है। इसका क्या पता कि अपने आप से ये पता है कि बालकपन में भी आप थे और आज भी आप हैं, तो बालकपन में आज में शरीर में फर्क पड़ गया, परंतु आप जो मैं हूँ ये फर्क पड़ा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अलग अलग है, जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं है, और स्वप्न में सुषुप्ति में जागृत नहीं, स्वप्न में भी जागृत स्वप्न नहीं है, परंतु आप तीनों को जानते हैं, तो आप तीनों में रहते हैं। बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था अवस्था तीन बदली, परंतु आप एक ही रहे, तो आप जो एक रहते हैं इससे सिद्ध हुआ कि नित्य वस्तु है वो ठीक है। अब अनित्य वस्तु को आदर देते यही बंधन है। नाशवान को जो महत्ता देते हैं, सत्ता देते हैं, इसकी सत्ता है नहीं, खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसको स्वतंत्र सत्ता दे करके और वो महत्ता दे देते हैं, महत्ता दे के समझ जोड़ते हैं, ये बंधन है। असत को सत मानकर उनको आवश्यक अपने लिए समझ लेते हैं, ये है बंधन। आप स्वयं बंधन रूप नहीं है, बंधन मुक्त रूप है। क्यों बालकपना छोड़ गया, जवानी आई, जवानी छूटी, वृद्धावस्था आई, निरोग छूटी, रोगी हो गया, मर गए, तो मरने पर भी आपकी सत्ता रहती है। मर गए तो फिर जन्म गए जातशी मृत, तो ये अवस्था बदलती है। तथा देहांत प्राप्ति देहिनो अस्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति तीरस्पत्रम हुए थे, ऐसे देहांत की प्राप्ति है। तो देहांत की प्राप्ति होने वाला सत होता है, तो आप स्वयं सत है, असत का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? असत का जो सत्ता देना और महत्ता देना ये बंधन है, तो बंधन मुक्ति तो ईश्वर के बाद बिना भी हो जाएगी। परंतु तो प्रेम की प्राप्ति है लोग विलक्षण कर, वो प्राप्ति नहीं होगी। अध्यात्म तत्व में है, अध्यात्म के माने आत्मा को ही माने तो कल्याण हो जाएगा, और कल्याण की बात तो एक दिन आप उस कही थी, वो ईश्वर को ही नहीं माने, अपने को ही नहीं माने, क्यों जगत है यही नाशवान है, उस नाशवान को भी मान करके मुक्ति चारत मुक्ति हो जाएगी। जगत को केवल मानता है तो उसे भी मुक्ति हो जाएगी, क्यों कल्याण चाहता है तो जगत से ऊंचा उठेगा ही, नाशवान से ऊंचा उठ जाएगा, अविनाशी तत्व को प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी विष्णु बात है, तो जगत को मानो तो कल्याण हो जाए, अपने आप को मानो तो तत्व ज्ञान हो जाए, ईश्वर को मानो तो प्रेम हो जाए, दर्शन हो जाए। एक किसी बात को दृढ़ता से मान ले तो कल्याण हो जाए, परंतु जो प्रेम है अत्यधिक प्रेम, वो ईश्वर के मानो से प्राप्त होगा, वो और प्राप्त नहीं होगा। इस बात में कहा था जो तत्व सत है वो तो है धन, एक संपत्ति, प्रेम है वो लोभ है, तो लोभ के कारण से धन की कीमत है, लोभ नहीं तो धन की कीमत नहीं। ऐसे प्रेम नहीं है तो परमात्म तत्व है मुक्त हो जाएगा, पर वो प्रेम है तो वो न होने से कमती रह जाएगी। तो समग्र परमात्मा का मानने से वो प्रेम की बहुत विलक्षणता एक अवस्था होती है, वो ईश्वर ईश्वर मानने से होती है। अभी भी देखो वो प्रेम है ना, प्रेम का क्या अर्थ है कि वास्तव में खिंचाव है, हमारा आकर्षण है, हमारे एक खिंचाव एक आकर्षण रूप है। जैसे पत्थर ऊंचा लगा जाए तो पृथ्वी पड़ता है, पृथ्वी का आकर्षण है, अग्नि सुलगाते तो ऊपर जाती है तो सूर्य उठ जाती है, तो ये आकर्षण है। इस तरह से जो हमारा आकर्षण है उसका नाम है प्रेम, वो आकर्षण असत के जरिए जाता है तो उसका नाम हो जाता है अशुद्धि, कामना आशा तृष्णा वासना सब उसे नाम होते, जो सब पात्र असत होता था, और वो ही पात्र सत होता है तो सत के तरह प्रेम हो जाएगा। तो जब जगत को मानने से अध्यात्म जगत अपने खुद में प्रेम हो जाएगा, तो जगत तो सब नाशवान है, आप अविनाशी है, तो वो प्रेम और संसार से हृदय से ये मुक्ति है। नाशवान पदार्थों की तरफ जो हमारा खिंचाव है यही बंधन है, क्योंकि नाशवान तो ठहरेगा नहीं, आप रहोगे, अभाव होगा तो दुख होगा ही, बिना आपके स्वयं के बिना दूसरी चीज आपके सामने है नहीं, वो ठहरेगी नहीं तो बंधन होगा। मुक्ति क्या होती है कि अब कोई नाशवान आकर्षण है ही नहीं, अविनाशी में ही है, तो नाशवान से छूट गए मुक्ति हो गई। तो बंधन क्या है, नाशवान पदार्थ को महत्व देना है, उसे सत्ता स्वतंत्र सत्ता देना है, उसे अपने लिए आवश्यकता समझना है, ये है बंधन वास्तव। तो बंधन से मुक्ति हो जाए इसलिए मुक्ति है, तो मुक्ति बिना ईश्वरवाद के भी हो सकती है, जगत को मान के हो सकती है, आत्मा को मान के भी हो सकती है। और मुक्ति में है वो स्वयं प्रेम, वो प्रेम प्रेम भी होगा वो, पर वो प्रेम सीमित है, जैसे आसक्ति है नाशवान में, ऐसे अविनाशी में अपने आप में प्रेम है, मैं बना रहूं, ये स्वयं का प्रेम है, मैं सदा बना रहूं, सदा बना रहे प्रेम है वो उतना असीम नहीं है। परमात्मा में जो प्रेम है वो असीम है, उनसे बढ़कर आकर्षण और कहीं हो ही नहीं सकता, केवल चिन्मय तत्व है तो सर्वोपरि है। मुक्त मुक्त पुरुषों का भी भेद होता है, वहाँ मुक्त पुरुषों का भेद नहीं होगा। इस बात गीता ने उस ज्ञानी तो आत्मे में मतम, प्रेमी भगदो भगवान ने आत्मा बताया स्वयं, और ज्ञान में बताया है साधन, और उसमें बताया मुक्ति। तो कर्म योग से शांति मिलती है, जड़ता के संबंध विच्छेद होने से शांति मिलती है, तत्व ज्ञान होने से सच्चिदानंद रूप होता है तो भगवान का साधन भी मिलता है, और प्रेम से भगवान का आत्मा हो जाता है। अब इसमें कोई शंका हो तो राजी जैसे मुक्ति में भी एक प्रेम की बात बाकी रह जाती है। पर मुक्ति में प्रेम अपने में रहा, प्रेम प्रेम मिटता नहीं है। प्रेम तो संसार में फिर उसमें मिटता नहीं है, पात्र में फर्क है। घड़ी हमारे को अच्छी लगती है तो अच्छा लगना खिंचा, ये प्रेम है। पर नाशवान में हुआ है तो आशक्ति कौन न कहलाती हो। ये निवेदन कर रहा था कि मुक्ति के बाद भी एक प्रेम की स्थिति अलग होती है। और प्रेम की स्थिति के बाद भी कोई स्थिति होती है क्या? भगवान में स्थिति नहीं होती है, स्थिति से रहित होता है। मुक्त होने में स्थिति से रहित होता है, परंतु आत्मा रामाश्रमोनियो निर्ग्रंथा में कुरवंती अहेतु की भक्ति। इनसे पहले तो हेतु वाली भक्ति होती है, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। वह भक्ति कुरवंती अहेतु की भक्ति हम, क्योंकि तुम भूत गुरु हरि भगवान ऐसे लिख रहे। आत्मा राम गणाकर्षी, आत्मा राम है ना, जैसे शनकादि है, नारद जी है, भगवान शंकर है, ये आत्मा राम है। क्या जरूरत है इनको? कोई किंचित में जरूरत नहीं, फिर भी भगवान कृपा आकर्षण होता है इनका। ये है मुक्ति के बाद प्रेम, प्रेम के बाद कुछ नहीं, प्रेम के बाद कुछ नहीं, फिर पूर्णता हो जाएगी। तो वो होता है सर्वोपरि, क्या होगा? वासुदेव सर्वम। अब इससे अगर क्या जाओ बताओ, कल्पना करो, कोई तरह सर्वम वासुदेव, इसके बाद क्या होगा, क्या बाकी रहेगा? वासुदेव ही है वो, स्वयं भी दूसरा सब कुछ, इससे अगर कमी नहीं रहेगी। प्रेम ही है सबसे, प्रेम ही तत्व है विशेष। इस बार प्रेम की बहुत विलक्षण विचार है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धमान बना उसको, प्रतिक्षण वर्धमान अगर बचे हम तो मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। मुक्ति से हमें कल्याण हो जाएगा, कृत कृत गात गात अड्डे ये तो हो जाएगा। प्रेम में विलक्षण है, अरे भक्ति होने से मुक्ति आ जाएगी साथ में। मुक्ति तो हो गई, यदि भगवान में लग गया तो संसार से विमुख हो गया, तो मुक्ति संसार से विमुख मुक्ति हो गई। इस वास्ते योग के दो लक्षण बताए, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समतम योग उच्चते। तो समता में परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें संसार छूट गया, तो संसार छूट गया मुक्ति तो हो गई, परमात्मा प्रेम प्रेम हो गया। एक सब ऐसा माना उस विचित्रता मालूम रहती है भक्ति में, गीता की बहुत विलक्षण मालूम होते है। आप ये कह सकते हो तुमने गीता पढ़ी, गीता अच्छी लगती है, तो ऐसा करना ठीक बात है, हम करना हम मान भी जाएंगे। पर दूसरी बात हमारे कोई बताओ तो पता लगे। हमारे सुनने की इच्छा रहती है, सुनने की इच्छा रहती है, वक्ता के सुनने की इच्छा कम होती है। कोई वक्ता होता है ना, वो सुनने की इच्छा नहीं होती है। तो हम ऐसा बोलता नहीं है, पूर्ण पूर्ण वक्ता हो तो क्या सुनने की इच्छा नहीं रहती। रामचंद्र जी महाराज ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे कि रामचंद्र जी महाराज वो सही शांत हो गया, अपने गीता में गीता बोलने सत्संग करा देते, सब गीता रामायण कंठस्थ थी। रामायण की पुस्तक नहीं लेते, बिना पुस्तक के रामायण क्या कहते। तो उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया, तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है, तो सुनने की भी हमारी रुचि कहती है। कोई बढ़िया बात सुना, पुस्तक देखते वो बढ़िया पुस्तक देख रहे, ऐसे रुचि रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, आदमी जीवे जब तक विद्यार्थी है वो, ईश्वरवाद की मन में आई हो, ईश्वरवाद एक विलक्षण वस्तु है, बढ़िया लोग वस्तु राम जी महाराज। चीज बहुत गहरी है भारतीय है इस बात। लोग जो जो गर्भ में भी जीव नहीं मानते बहुत ही बोल दे रही पाप है। लाखों करोड़ों अरबों आदमी चीन जापान जापान उसमें सुनी है कोई है, जीव है नहीं, डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया, कोई सिद्ध कर दिया, सब ही सदाई बोल दिया। तो बढ़ता कैसे बिना जीव में कैसे बढ़ेगा, प्राण बिना कैसे बढ़ेगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 1 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना सर बीकानेर में हुआ। राम।